program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 12 marca, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. We Francji kontrowersyjna wizyta tureckiego ministra spraw zagranicznych. Kolejne demonstracje na Białorusi. Protestujący domagali się odwołania dekretu prezydenta Łukaszenki. W Atenach oszuści sprzedają turystom droższe bilety wstępu na Akropol. Turecki minister spraw zagranicznych przybył do Metz we Francji, bierze udział w mitingu społeczności tureckiej manifestującej poparcie dla prezydenta Recep'a Erdoğana. Wizyta szefa tureckiej dyplomacji wywołuje we Francji liczne kontrowersje. Przyjazd tureckiego ministra spraw zagranicznych został przyjęty wybuchem entuzjazmu. Uczestniczka mitingu poparcia dla prezydenta Turcji nie kryła słów oburzenia wobec postępowania władz Holandii, które nie wpuściły szefa dyplomacji tureckiej do swojego kraju. To był zamach na wolność, na swobodę wypowiedzi, atak na Turcję. Nie wiem, dlaczego właśnie ten kraj wzięto na celownik. A inna dodała: jesteśmy bardzo rozczarowani Europą, bo ona mówi o demokracji, o wolności, a to, co się stało, nie ma z tym nic wspólnego. To jest po prostu smutne. Kandydat republikańskiej prawicy François Fillon uważa, że prezydent François Hollande zerwał więzy europejskiej solidarności. Liderka skrajnej prawicy Marine Le Pen nie rozumie, jak można wpuszczać na terytorium Francji polityka, którego nie chcą u siebie inne demokracje europejskie. Słów krytyki nie szczędzą zieloni. Władze bronią się, twierdząc, że chciały uniknąć prowokującej sytuacji. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Kolejne demonstracje na Białorusi. Protestujący w Orszy, Bobrujski i Rochaczewie domagali się pracy, płacy i odwołania dekretu prezydenta Aleksandra Łukaszenki, nakładającego specjalny podatek na osoby, które nie przepracowały 183 dni w roku kalendarzowym. Demonstranci są niezadowoleni z sytuacji gospodarczej w kraju. Dajcie mnie robotę. Dajcie nam normalną pracę, tak by każdy zarabiał $500. Wtedy my będziemy żyć. Mówiła kobieta w Orszy. Z kolei w Bobrujsku demonstranci zwracali uwagę na złą sytuację obiektów socjalnych miasta. Zobaczcie, w jakim stanie jest szpital dla dzieci, szkoły i przedszkola. Skąd wziąć pieniądze? Mówiła mieszkanka Bobrujska. Milicjanci zatrzymali kilku polityków opozycyjnych i dziennikarzy niezależnych mediów, w tym telewizji Bielsat. Protesty na Białorusi wywołał dekret prezydenta Aleksandra Łukaszenki. Nakładał on płacenie specjalnego podatku osobom nigdzie nie pracującym i nie poszukującym pracy. Inspekcje podatkowe rozesłały wezwania do zapłacenia podatku do 500 000 osób. Jednak daninę państwu zapłaciło tylko 15% osób zobowiązanych do tego. Ludzie zaczęli protestować. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Wcześniej demonstracje odbyły się w największych miastach Białorusi, Mińsku, Chomlu i Brześciu. W efekcie prezydent zawiesił w tym roku obowiązywanie sankcji wobec ludzi pozostających bez pracy. Jednak to nie uspokoiło sytuacji i demonstracje rozszerzyły się na mniejsze miasta. To największe akcje protestu na Białorusi w ostatnich latach. Służby odpowiedzialne za stanowiska archeologiczne w Grecji ostrzegają przed oszustami. Informują, że zdarzają się przypadki sprzedaży biletów do miejsc szczególnie odwiedzanych przez turystów po zaważonych cenach. Jedno z biur podróży na swojej stronie internetowej sprzedaje bilety na Akropol droższe o 7 euro. Sprawa wyszła na jaw, kiedy turyści pojawili się przed legendarnym wzgórzem, żądając wejścia poza kolejnością. Biuro podróży obiecywało bowiem, że droższe bilety zapewniają im pierwszeństwo. Służby badające sprawę oświadczyły, że nikt nie może dać tego typu gwarancji indywidualnym zwiedzającym i uczulają turystów na tego typu przypadki, gdyż są osoby, które próbują wykorzystać to, że przed stanowiskami archeologicznymi w Grecji ustawiają się długie kolejki. Przypominają, że do końca marca cena biletu normalnego na Akropol wynosi 20 euro, a ulgowego o połowę mniej. Można też kupić karnet za 30 euro ważny przez 5 dni, który zapewnia jednocześnie wejście do innych miejsc, m.in. na Agorę Ateńską i Rzymską i do Biblioteki Hadriana. W ciągu roku jest też wiele dni, kiedy zwiedzanie tych obiektów jest bezpłatne. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jutro chmury nad całą Polską, przejaśnienia możliwe na zachodzie, północy i w centrum. Na południu deszcz i deszcz ze śniegiem. 5 stopni w Suwałkach i Trójmieście, 6 w Warszawie, Lublinie, Katowicach i Wrocławiu, a 7 w Krakowie, Poznaniu i Szczecinie. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach.

Pięknie od razu, na samym początku. Powiedziałem Państwu, że trzy początki z ogonkiem, to trochę skomplikowane jest. Zacznę od tego, co wybrzmiało. Granddaddy. Od 10 dni wiedziałem, że ten utwór musi rozpocząć nasze niedzielne spotkanie. I dobrze. Bo kandydatów do pierwszego kontaktu z Państwem jest dziś troszkę więcej. Przy okazji adres jest czynny, minimax@polskieradio.pl. Dziękuję za różne listy, które przychodzą. Państwo piszą, okazało się, czy Pan wie, że Beth Hart, wiem, we środę, jak powiedziałem Państwu, że Beth Hart przyjeżdża do Polski w lipcu, to Państwo natychmiast napisali, ale Piotr Baron to już dawno mówił, przedwczoraj. No i tak. Teraz początek Granddaddy. This is the heart. A teraz nie mam od 10 dni tej płyty. Ona 10 dni temu chyba w ogóle jeszcze, ja wiedziałem, mówiłem Państwu 2 tygodnie temu. Będzie, on szykuje. Ale żeby już, to jest początek drugi w 2 częściach. Thank you.

Naprawdę nie rozpoznali państwo? Może teraz drugi utwór, już łatwiejszy. No proszę bardzo, Steve Hackett. Na urodziny swoje, a może równo miesiąc po swoich urodzinach, ale on się przygotowywał już od pewnego czasu. Ależ jest to piękna płyta i od razu Państwu powiem, jeżeli będą Państwo dzisiaj niedaleko odbiornika za godzinę i trochę minut, to ja jej daleko od siebie nie odkładam, tej płyty. Jest przepiękna. No i teraz bororum, bororum, a no właśnie. Nagranie, przed którym nie mieli Państwo gdzie uciec przez ostatnie dni. Od piątku, gdy ujawnił się kolejny utwór grupy Deep Purple. Ale to jak to będzie, że trzy początki z ogonkiem? A no właśnie, bo jak oni skończą, to jeszcze będzie część słowna. O tak sobie dzisiaj wymyśliłem. Bororum, bororum. Czekamy. 7 kwietnia. Nowy album Deep Purple. To take me as I am. Nowy album grupy Deep Purple, strona pierwsza, nagranie trzecie, 7 kwietnia. Państwo tak nalegali, żeby opowiedzieć o tym, o czym opowiadali artyści, że pomyślałem sobie, nie będę czekać do pierwszych dni kwietnia. Przetłumaczony jest cały, zmontowany jest cały, kartki szeleszczą. Najkrócej, w małych odcinkach, ale może dziś pierwszy. Taki dodatek do trzech początków. Najkrótsze pytanie, odpowiadając na to, czy naprawdę to koniec, uśmiechają się i mówią, najpierw głowa. Jesteśmy w takim wieku, że nie wiadomo, ile Deep Purple jeszcze wytrwa. Myślę, że przed nami jeszcze jedna płyta, ale to się okaże. I Ian Paice. To nie my użyliśmy słowa koniec. Mogliśmy powiedzieć prawdopodobnie ostatnia. Ale jeżeli nawet ten album będzie ostatnim wydawnictwem, to i tak przed nami jeszcze 3-4 lata. Oni zaczną, a potem ja im troszkę poprzeszkadzam. We're of an age now where we don't know how long Deep Purple is going to go on. I personally think there's another album in us yet, but we'll see. Yeah, we've never said the last. Somebody else said possibly the last. But if it, even if there's another record, we're still looking probably 3-4 years in the future. When you get to be our age, that's a long time. Gdy będziesz mieć tyle lat, co my, to się przekonasz, że to szmat czasu. Tworzenie płyty, tak jak poprzednio, przyniosło nam wiele radości. Nie ma powodu, żeby wzbraniać się przed następną. Jeśli tylko będziemy fizycznie zdolni, żeby nagrać ją jak należy. Powtórzę, to nie my powiedzieliśmy ostatni. Rozumiemy, że taki dzień kiedyś nadejdzie, ale na razie nikt w zespole nie chce się z niczym rozstawać, nie chce zaprzestać. Ten smutny dzień kiedyś nadejdzie. Bo chociaż muzyka jest nieskończona, to wykonawcy niestety nie. Część pierwsza z 12 opowieści zespołu Deep Purple, a wszystko zdążymy, może troszkę w ciągu najbliższych tygodni, troszkę jeszcze potem, do dwóch koncertów mamy troszkę czasu. No to co? Tak nam zeszło szybko? Pół godziny? A tu robota czeka, tyle jest. To były początki, a teraz do pracy. Bururum, bururum, no po raz kolejny już. Czego chcesz? A ty czego chcesz? A bajka, czyli Piotr Banach i Kafi. Co utwór, to wesele, zauważyli Państwo? To najnowsza propozycja. I kolejne nagranie, ja wiem, znają już je Państwo, ale jaki to jest ładny zwiastun całości, którą też już poznaliśmy. Happy Sad. Ten utwór nazywa się Dłoń. Z nowiusieńkiej płyty. Miasteczko minimaksowe. 15 401 osób. I donoszą mi Państwo, że miasteczko może się powiększyć. Tak, jeżeli będą Państwo chcieli, proszę odnaleźć grupę na portalu społecznościowym i ewentualnie dołączyć. 15 tysięcy osób i 401. Witam wszystkich bardzo. Bororom, bororom, to, no to ja wiem, przedwczoraj ten utwór już się pojawił, ale to jest takie zsumowanie tygodnia. Nie wszystkie utwory dziś będą Państwo słyszeć po raz pierwszy, chociaż noc jeszcze młoda. Gramy. Czy tak sobie państwo wyobrażali zwiastun nowej płyty grupy Afghan Whigs? Chyba nie. No ale teraz będzie zaskoczenie. To była jedna z państwa i moich ulubionych grup 20 lat temu. Cisza, cisza, cisza. Bururum, bururum. No i proszę. Ale czy to jest ten sam zespół? Co? No właśnie złagodniała tak przez lata. Przynajmniej tak mi się wydaje. Ale sprawdźmy jeszcze jeden utwór. Got to be like water. Got to be like rain. Got to be. blossom blows. Till the blossom blows. Got to be like water. Got to be like rain. Got to be myself again. No i co? Zespół Bush. Tak jest. Wydaje nową płytę. Dwa drobiazgi. Mam jeszcze kilka innych, ale nie pomieścimy. Bururum, bururum, tak? Niezawodny. 28 kwietnia nowa płyta.